यौले बे मनवा हसी हसी पनवा खियाले बे मनवा कि अपना बसेरे पर दे कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले मारी रे करे जवा में ठेस सरदी के मारे छाई जरदी चनर माप कर दी मिली रे तक सगुनवा मनावे गोरी चढ़ते फगुनवा सगुनवा मनावे गोरी चैता करे रे उपवास गर्मी बेसरमी ना बेनिया डोलाए माने तारे से सेरे पर देरी रे चुनरिया में तगिया लगाई गई ले मारी रे